الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين د قیامت دروازه اثبات چې مؤمنانو باندې وایي سیر نه وي ملائک ولا تسلی ور کوي چې دا ستاسو غرواز ده چې تاسو سره وعده کول شو الله دا وی احوال بیانوي قیامت قائمیگی اندہ عالم با فناکی تاسمان نوزمکی ببیا اخپل حالت تواپس چی سنگ جدی صورت پاول کی ویلیو جن السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما جدا اسمان او زمکا په یو وخت کې جخت یو بل سرا او دې کې دومره مینز کې عالم نو الله یې مونږ کلاو کړل او میان کوم پکې دمرا دنیا پیدا کړه او کله چې قیامت شي نو بیا به خپل حالت ته واپس شي بیا به اوسون غاړي څنګه چې مخکې غاړلیو ذکر دا اللہ علم کیم تردغا وقت پوری قدی وجود خاص حکمت تپارا او کلچه او وقت پورشو او حکمت پورشو بیا بیلری کی سنجد دا نور مخلوق دنیا کی سمودوا سنیٹوا چغی صرفنا شو نو دا اسمان نوزمکی با هم پخپل وخوان دی پنا کی گی دا هم مخلوق دی پشاند نور مخلوقات اللہ رب العزت دا زیادتو یقین دا پارا مثالی ذکر کئی ذکر کما خبره د انسان د نظر نه پنای نغې د پر الله مثال بیان کی دا خبره معقوله ای چې عقل کې راضی او د مثال په وجه باندې هغه داسې شي لکه چې تاسو په سترګو باندې په نظر راضی دا د مثال حکمتي یوم نطوی السماء یاد که آغا ورزو چراو باغان مونگا اسمان کتوی سجلی للکتب پشان دران غختلو داغی منشی اخپلو کاغذونو لرا سجل مختلف معنی دی یو معنا علیکن کی ملائک چې هر انسان سره مقرر دی او عملی لیکي کله چې دا انسان نیټه پوره شي او دنیا نه رخصت شي هغه ملائک کاغذونه عمل نامې راونغاړي الله وی دغه سه مونږ د اسمانونو راونغاړو هغه کاغذونو په شان ته نو سجل په دی معنا باندې کرام الکاتبین ته وی او دویم معنا بغیر د دین یو ملک د ملائکو نه دی سجل وته وی او داغه دغه کار دی چې هغه کاغذونه رانغاړي لیکن په دې معنا کې انسان ته څه فائدہ نه حاصلېږي ځکه انسان خو کرام الکاتبین پیژنې زورا چې موږ سره ملائک مقرر دي او زموږ عمل لیکي لیکن هغه ناشنا ملک چې هغه سجل هغه نه پیژني امثال کې هو مطلب دای چې انسان ته وضاحت شي او دغه کې وضاحت نشته درې معنا کې علامه ابن قیم چې سجل په خپل الورق المکتوب هغه پانه ته ویل شي چې باغی کې لیکل شوی او د کتب نمراد دغه مزامین دي په پانه کې کوم مزامین لیکل شوی دي کوم خطونه شوی دي هغه ته کتب ویل شي معنا دا رته چې دا پانه څنګه هغه مزامین په خپل غیږ کې راون غاړي راجمع کی دغه سبا الله د اسمان په قیامت کې راون غاړي کتوی سجل للکتب پشان د مغختلو داغه پانه هغه خپل لیکلو شو مزامین لره کما بدأنا اول خلق نعید الله وی څنګه چې ما پیدا کړیو اول ځل نبی بیا سي خپل حالت ته واپس کما نار شیخ خپل حالت ته واپس کی نو اول خلق مخ کې ذکر شی او دې صورت کې چې کانت ان السماوات والارض كانتا رتقا اسمان او زمکی دواړه په یو وخت کې ان غختی پراته غوندو بیا ویل دا څه غوند کی نو د انقلاب برازی په اورز باندې وعدا علینا دا وعده دا چلای مون کړی دا په خپل ځان باندې او دا الله وعده رښتیاي نو وعده کړی چې قیامت به قائموم او چې قیامت قائمیږي نو دا دنیا او فنا کیږي انا کننا فاعلین بیشکا چې مونږ بخامو خادا کار کوو که خلق منی او که نمانی که خلق پیقین کئی او که نکئی فاللہی مونگا وعدک لیدا چه مونگ با دنیا پناکو و قیامت بقائمو ان ربک فعال لما یرید. الله ته ډیر آسان ده. ادی دې پوری حال ذکر شو د قیامت دواړو فریقینو چې څوک بډیر په آرام او په امن او په عزت کې وي مؤمنان وي هیڅ یره به نه د قیامت خبر بني اسوک به د جهنم خوشا کی دا دواړه قسمه خلق د دې دنیا نه جوړ شوی او دواړو ته الله رب العزت د خپل هدایت پورا اسباب را لېګلیو. وسوک داسو چې هغه غفلت وکړه هغه په عملو نه کوه هغه په یقینو نه کوه هغه یې څه پروا نه ساتله دا هغه ځای جهنم شو. وسوک داسو چې هغه په عمل کړو هغه په فکر کړو قرآن هغه مقصد دی چې ښکار کوي په آخر کې چې دا خو یو پیغام الله وی چې مارا لېګلو د انبیاء په ذریعہ باندې چې زما پیغام قبول کو نو غلبه امني هغه باندې به هیبت نه وي چې قبول نکو او پریشان. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الزِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. او یقیناً مونږ لیکلیو په زبور کې پس د بیان د مسلې نه چې بشکه د ازمکه د جنت چې ده نو مالکان به نیکان وی زبور نہ خمرا دیا داؤد علیہ السلام کتاب چې مشهور دی چې ری کلهای کلمنګ خپل اسماء حسنا او خپل صفات ذکر کړل ذکر کړل نبی عمر پسې دا ولیکل چې د جنت مالکان باندې کان خلقی تاسو کباغي تعالی ور کوي دوی معنا دا چې مراد دو زبور نه دا دریوانا کتابونه دی تورات انجیل او زبور تو داود علیہ السلام من بعد ذکر او دا ذکر نمرات لوح محفوظ دیں چه اول خون پاغی کی لیکلیو پاغ لوح محفوظ کی ادا غینا پس ام بیا پا دی دریوانا کتابونه کی لیکلیو ان الارض يرثها عباد الصالحون چې دا غازمه کده جنت په واخلي زمانه کان بنديان دویم معنا دا چې دا زمکا دی صورت کې مخکې دو ځله ذکر شو چې الله او تعالی مقدس وي پاک ازمکه چې ازمکه د شام ده 71 آیات کې ویلو چې مونږه سليمان عليه السلام لا هوا ته وکړي وا تجربې امره الى الارض التي باركنا فيها او دا هغه تخت به هغه زمکه تاولو چې مونږ پکې برکت اچولې او چې زمکه د شام وا ابي کسي کوم یو اتیا کوم ونجیناه ولوتن الى الارض التي باركنا فيها مونږ نجات ورکړې ابراهيم عليه السلام لا لوط عليه السلام لا هغه زمکه تا چې مونږ بګه خیر او برکت اچولې او نو دا غد مکه د شام یادی چیر سوهای بادی الصالحون و مخلدی لرازما بندیان صالحان ناغسوکو اغاز حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نفس امیر معاویہ رضی اللہ عنہ چیغ پشام کی خلیفہ و گرزید چی دو اشکال لکھو گورنرو لسکال دا حضرت عمر رضی اللہ عنہ پا خلافت کی حضور لسکال دا حضرت عثمان پا خلافت کی تے بشام کے گورنرو او کلی چی حضرت عثمان شہید شو داغین پس حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پا شام کی دخپل خلافت اعلانو کن اغا عباد الصالحین دی کنا ارسوها عبادی الصالحون صحابه کرام دی ذکر روح المانی دی کلیو چید عبداللہ ابن مبارک نا تپوسو شو دا امیر معاویہ پا حق کے او دا عمر ابن عبدالعزیز پا حق کے امیر معاویہ صحابیو عمر ابن عبدالعزیز تابعیو صحابینو خدیر عادل او منصف خلیفو انزکالا خلافت کرو رستو بیا خدا خلقو پا نظر کے اگر دیر متقی او دیر پرزگار خلقوی چگنے د دو مرتبه د امیر معاویه نه وزیاتینو عبد الله بن مبارک ورته وی په جواب کې چې کوم دړه او ګرد غبار د امیر معاویه د اس اوس په مو کې پریوته او چې هغه نبی له سلام سره jihad لته نو اغا دولا دا عمر ابن عبدالعزیز نا بہتر انا صحابو تا خون رسو کنا خواب ریاتنا مراد مکد جنت اغی کی شک نشتا دے چوا بخلی اغی لرا بندیان زما صالحان ان فی هازا لبلاغا لقوم عابدین بیشکا چې په دې صورت کې ډیر لوی دعوت ته او ډیر لوی عبرت ته دا قوم د پاره چې د الله بندګی کوي الله تعجز کوي عابدین وي صالحین وي یا فی هاذا الله اذا زبور کې چې مونږه لیکل کړیو خدا ډیر لوی عبرت ته او ډیر لوی نصیحت ته خدا قوم د پاره چې د الله بندګی کوي وګور الله تاسو له جنت زموږه په میراث کې درکې تاسو د پاره پیدا کړی دا ډیر لوی عبرت ته پکې او نصیحت ته پمار سلناکا إلا رحمة للعالمين امون نه لګلته دنیا ته مگر صرف رحمت لپاره د مخلوقات رسالت ذکر کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د آخري پیغمبر الله د ټول مخلوق عالمینو لپاره را لېګلو د یو قوم لپاره نه او د یو ملک لپاره نه بلکې رحمت لپاره د عالمینو عالمین کې ټول رالو کاری ته ایمان نصیب شوه او کنو نصیب شوه عالمین وتویل شي وزیده کې رحمت عام کو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هر چا لپاره الله رحمت را لېګلو کا مؤمنانو او کافرانو او سوره توبه کې ویلو چې دا پیغمبر چې دی اے منافقانو دته تکلیف مرسوي تنگوي ما قل اذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للذين امنوا ورحمه للذين امنوا منكم ده رحمت خاص تو مومنان لپاره پتا سکی او دلته عام کړی دی ځوان مطلب صحیح دی مؤمنانو لپاره خصوصي رحمت شو زګاغیت نه فائدہ واغستان اغیت نه خپل ځان کامیاب کو اغی په یقین او اغی په ایمان راولو او اغی د سنت تابعداریو کلان دا اغی لپاره خصوصي رحمت شو چې نجات وته حاصل شو د دې پیغمبر په تابدار ہے کی او د عام خلقو لپاره په دې رحمت شو چې کله دنیا تراغه نو هغه عذابونه بن شو کم چې په خوانو قومونو باندې راتلل او په یو ځل باندې بهلا کېدل او تبا کېدل نا عذابنا ذی پیغمبر دراتلو سره بن شو په دې معنا سره رحمت د عالمین شو دغه سید کافرانو لپاره رحمت دې اهلی کتاب و دا پارا پا دی رحمت دی چه جزیه قبول اکلا داغین جزیه قبول اکلا زگاغی تی حکمو کو چی او تاسو کلمو آئے ایمان براوڑے یا با دی اسلام جزیه و ٹکس پزان باندی مانے او یا با جنگ تا تیاری گئے ناغی جزیه و من لنو بچ شکنا دا داغی دا پارا دیر لوی رحمتو منافقان دا پارا ام رحمتو زکا چیغی سرا دا جہاد حکم نو شوی اسی سختی و سر راغلی وا چی وغلو ظالم لیکن اغی سرا دا توری دا جہاد اجازت نو شوی نکو منافقانو فی درک الاسفلیو لیکن داغی دا پارا ام رحمت شنو رحمت للعالمین ورتوی دو امت پارا دیل وی رحمت تی پس مانا بانده پا دی مانا بانده چکم دینی دنیا تراوڑ دی اسلام اگه که دیر لوی سهولت تی اگه که ده هر هر بنده ده پارا جدا جدا حکم دی جدا جدا امر دے جدا جدا عمل لے چې د هر یو خیال په کې ساتل شوی دی کڅوک مریض دی داغه لپاره جدا حکم دی کڅوک مسافر دی داغه لپاره جدا حکم دی کڅوک معذور دی لون دی او ګړ دی او شل دی په حج دی دا غیر لپاره جدا احکام دي هر یو له جدا جدا حکم او طریقه بیان کړی دا په خپل نبی علیہ السلام یو عمل سو قسمه کړی دی سو قسمه کاغه او دس دی نو درې قسمه کړی دی درې درې ځلې او باچولې دي کڅوک داسې کینوم سیدا دو دو ځلې او باچولې دي کڅوک داسې کینوم سیدا یو یو ځلې او باچولې دي کڅوک داسې کینوم سیدا چاته څنګه ساني هر قسم وخت په انسان راضی کنا کله وبډیری او کله لګی کله استعمالوم نشی کولې نو بیا ولا الله رب العزت حکم د تیمم را لګلې دغه ډیر احکام چې نبی علیہ السلام په دې وجه باندې ندی کړی چې ویځي هرګه ما په خپل امت باندې چې دیو مشقت کې پریوزی نه دې کړی و اراده وا خواهش یو چې دا کار مې وکړم دا کار مې خوخ دې دې تمې شوق دې ونی کو ما زکا چی اریگا ما چی زما امت باب مشقت کی پریوزی بیاو پی دی جگلی کئی چی نبی علیہ السلام اذان کڑے دے مونگ بے کو ناری او با نبی علیہ السلام آب زمزم پخپ اللہ سر استلی دی نو مونگ بے امرو باسو نا اگر ندی را استلی یہ بیاو زما امت باب مشقت راشی ویلیو چې زما دا ارمان دی چې زما بیت الله په نقشه باندې جوړ کړم چې په کومه نقشه باندې ابراهيم عليه السلام جوړ کړو چې دا ټول ځای په کې راګیر کړو دوه دروازې ولې جوړې کړې یو مشرق ته او بل مغرب ته نو زما هم دا ارمان دی په حضرت عائشه ته وی چې ولولا ان قومک حدیث عهد کستا دا قوم نوی مسلمان شوی نو دا بیت اللہ و ما پاغا نقشہ جوڑ کرے ہو خوب دی اریگا ما چی دا عرب بوائی چی دا مونگ دا مشران و آبادے ہو نڑاو ماسنن چی بیا واپس چی دا اسلام نا سبت با جوڑ شی نیکو ما کزلی میں غواری خو یاریگم دا شر نا ډیر لوی شربت جوړ شي نو زه بخپل عمل پریدم زه بخپل خواهش پریدم خو لیکن په امت په شر کې نه غرضوم نه دې کړه ام المؤمنین وی چې کله د مکی معظمه فتح او شو پاتم کال باندې نو په دغه قرض باندې نبی علیہ السلام بیت الله تننوتو نو چې بیا راووتو نو کان حزینن ډیر غمجنو نو ما وته وی چې د خوشاله کاری نو ته پاره خپه دا هډیر د خوشاله کارو چې تنن بیت الله تدن لاړی او منځ په کې وکړه وی نبی علیہ السلام وی چې پدی باندې اریګما اخافو ان اشق علی امتی چې رستو به امت ته ډیر مشقت پیښ شي زګاری به وی چې مونږ وتزو نبی علیہ السلام وتتلې مونږ په کې کړې زوتزما پدی غم جنې مچې دین شر مصیبت جوړ نشي زبانت لما چې زما په امت باندې مشقت رانه شي نا وکړو شو یو عالم تلو د پاکستان نه نو خاص هغه ته د بیت الله دروازه کلا وکړه نو چې هغه تلانو هغه سره یو حبشینه نوته هغه ته مزه لکا نو موږ ته نه د کولاو کړی هغه نن وته نو هغه د الله سو خو نه ونی او بار را ورځو هغه عالم وی ما ته هغه حدیث یاد شو چې نبی علیہ السلام راو ته غم جنو چې دا خو برستو زما امت ته نو دا خو یو حبشیو هیڅ خبره نه کراوي ورځو نغه سره دا غمو ارزه کی ویلی چې لولا نشق على امتي کزنې اره دې چې زما امت به مشقت کې پریوزي نما به ویلو چې مسواک واجب دی بغیر د دین او د سنت کېږي او ما به ویلو چې نماز ختن منرستو کوي په دې کې ثواب دی خو یریګه ما چې امت به مشقت کې پریوزي ډیر کارونه پریخي دي دا یره واه دا غم ور سره هغه کارو شو سو قسمه وی تر یکړی دي ورکات یکړی دي پنځرکات یکړی دي دریرکات یکړی دي یورکات یکړی دي چې زمو امت په مشقت کې پری نوځي چې کوم وت آسانی نو هغه دي کوي نګه دا سنتیا ده پار کړی دي دیتنا جگڑا جوڑکڑا یہ سلی دغا سنت تھی کوئے اگر دید پارا سانتیا کری کلے پویتر کے پا دور کا تبان دی سلام گرزو لے دیں او کلے ندی گرزو لے دوارا سنت تھی دید پارا چے خلقو جگڑا تیم جوڑا وئے چسوک کی عمل کئی نواغ پا سنت عمل کئی د ماخام د دو رکاتو په حق کې ویلیو چې دا کوي خلیمن شاه د خوخي خبره دا کوي دا چې خوخي نو کوي دي ثواب دی او چې نه کوي نوم خدامن فعل فقد احسن من لا فلا حرج که چا وکړ نو خې وکړ کوي نکړ نو ګناوه ته نشته دي ځوال سنت دی دا د دې لپاره چې روستو شر جوړ نشي نه نه په خلق راغنو هغه ته نشر جوړ کو چې دې سنت کې مونږه انکو دي ان کوي یسره وای دواله دي خدای بندیان ټول اعمال د نبی علیہ السلام دا همیشه د پاره نفل وی تر او سنت په کور کې کړی دي لیکن د جواز د پاره کله په جمعات کې هم کړی دي حضرت نسوی د سارا تر ما خامه پوری په جمعات کې و نو تلې کورتم نو دا د دې لپاره چې په دې جګړه جوړ نشي چې لکه جمعات کې نکی غوري دا اختر مون یې سارا کې هم کړې نه کاله ابي یو ځل په جمعات کې هم کړې د باران د وجنا د جواز د پاره چې څوک دا نوې چې په جمعات کې نکیږي او هغه ځای کې کیږي همار صلی الله الا رحمت للعالمین الله یې تمه رحمت لګلې د مخلوقات د پاره ناغو مو چې الدین یسرن دین آسان دی الله آسان کړی دی یرید الله بكم الیسرام ولا يريد بكم العسر او پیغمبروم آسان کړی دی یو یو عمل یې سو قسمه کړی دی او دیم پکې پرخ کړی دی چې د ځوانې غوډا حالي چې ځوانې مونږ به کو نو نیغ به پاسې دو هغه جلسه د استراحت یې نو کړی او کله چې بیا اخر ته شو بدن یې درون شو نو بیا چې با دریم رکعت تا ویا دویم ته پاسې دو نو ناشته به وکړ نو پا بسې دو نو دا زما وی دا اول وخت مونځ دې ادا بیا مې د اخر وخت مونځ دې ځواله زما سنت دي چې څوک یې کولی شي هره طریقه باندې نو کوي دي نسبت و تمکوه او بنیتی و سرم کوه یو رونه یو مسلمانان یه موحدین یه دا خو اعمال دی دین خوازل کی توحید تویلی شی چی پا اول کیو امسا بے پا منبر بانده نراغستاو چی اخر تشو نبی اما کل امسا و کل بوسر لیندو او خطبه بیلوستا دا پر اخیوم کرده دیکن اخا قرآن دا تقسیم کرده چی قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه دو عمر سره و سره اعمال بدل کړي را بدل کړي دي بدل کړي را بدل کړي دي دا ټول د دې لپاره چې په امت باندې آسان شي هغه الله رحمت را لېګلو موږ خپل جهالت توجینا ځان باندې زحمت جوړ کړی دی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین موږ نه لېګلې ته مگر رحمت د پاره د مخلوقات ستا سنت رحمت دی او ستا عمل خلق د پار رحمت دی ستا علم چې دنیا کې خور شو صحابه خور شو عمرو ابن العاص مصر ته لاړو حضرت علی او طلحه رضی الله عنهم کوفی ته لاړو او دغه سي حضرت عبد الله ابن عمر رضی اللہ عنہ بصری تلالو ابو الدرداء شام تلالو سوک عراق تلالو بس اگر دین ٹول دا پیغمبر اگر دنیا کے خور کو چکم دیتا سوک رسی دلی دی نو دغا دا پیغمبر عملو دغا سنتو دغا طریقہ وان ٹول عالم تا دا پیغمبر رحمت او رسید کنا چه عملو طریقه و سنتو خدا صلی رحمت ذکر با پروستو آیات کی کئی چه تما دا عالمین دا پار رحمت لے گلے ناغا اصل رحمت دا اللہ رب العزت چه اغا چا تا حاصل شی او ټول رحمتو ناغی تراجمہ کی گی ناغا مسئلہ توحید و آخر دعوانا ہے